Ningún libro está realmente exento de posicionamento político. Opinar que o arte debería estar ao marxe da política é en sí unha actitude política. George Orwell en Homenaxe a Cataluña. Ola, eu son Marcos Taracido e isto é O Corvo Gralla, un podcast no que a única premisa temática é a certeza de que neste mundo todo é ficción. O sistema editorial ao redor dunha lingua minorizada, para ser saudável, ademais a bo fe de ter calidade de deseu, ten que cumprir dúas premisas: publicar clásicos da literatura universal e estar ao día das novidades máis salientáveis do panorama internacional, tanto dos autores de prestixio como dos bestsellers. En ambos casos, o albo é o mesmo: que as persoas lectoras non teñan que escoller a edición na lingua dominante por non teren a opción na súa lingua, que ao entraren nunha librería a oferta de clásicos e novidades estea en igualdade de condicións entre a lingua minorizada e a hexemónica. É unha obviedade que o sistema editorial galego apenas ofrece os éxitos internacionais e, excepto algunha honrosa e meritoria excepción, cando o fai é cunha demora considerável con respecto á edición en castelán. Non vou abondar na causa principal: falta de compromiso político para reverter unha situación histórica de lingua soballada. No entanto, coido que se pode afirmar que a edición de clásicos en galego é digna e importante, aínda que tamén é certo que moitas das publicacións veñen da época en que as subvencións eran máis xenerosas, ou existían, polo menos. Pois ben, comezo con este podcast unha serie na que vou falar deses clásicos da literatura universal que están publicados en galego. E non, non penso entrar a definir que é un clásico. O meu plan para iniciar esta serie era outro, mas a serendipidade puso nas miñas mans unha novela que me fixo lembrar canto gozara coa súa lectura cando era mozo, e decidín lela outra vez pensando que aquela entusiasta lectura adolescente non superaría a ollada avellentada polos libros e os anos do meu eu actual. E A Granxa dos Animais non só quebrou as miñas expectativas, senón que me levou a ler outros dous textos de George Orwell: Homenaxe a Cataluña, na edición en castelá, e 1984. Inauguran, pois, esta serie sobre os clásicos publicados en galego as dúas novelas do autor inglés: A Revolta dos Animais, publicada en Edicións Positivas en 1996, con traducción de Antón López Obao, e 1974, en Factoría K, en 2011, con traducción de Fernando Moreiras. George Orwell, nado Eric Arthur Blair na India colonizada en 1903 e morto en Londres en 1950, adquiriu ben cedo conciencia de clase como estudante becado en colexios para nenos podentes. En os 5 anos que exerceu de policía militar en Birmania, observou os abusos e injustizas do colonialismo. Desde novo, inclínase a apoiar as clases traballadoras e desfavorecidas, forxando unha ideoloxía vacilante entre o socialismo e o anarquismo. Convencido antifascista, en 1937 alístase como miliciano no bando republicano, asignado ao PON, Partido Obreiro de Unificación Marxista, no frente de Aragón. Herido de bala no pescozo, na retaguardia é testigo das loitas internas entre comunistas e anarquistas e de como todos, máis especialmente os primeiros, utilizan a mentira para manipular a información e obter o control. Lendo Homenaxe a Cataluña, onde narra todos estes feitos, vese con claridade como a experiencia española marcou toda a súa obra posterior. Animal Farm é publicada en 1945. Antes de continuar, ademais da edición de Positivas, hai unha de Factoría K de 2010, en traducción de Fernando Moreiras. Non sabería dicir cal me gusta máis. Este texto ten unha versión na revista Biosbardia e alí podedes ler un mesmo fragmento de ambas traducións. O que se prefiro é o título de Moreiras, A Granxa dos Animais, fiel a original. Supoño que a elección de López Obao ten que ver co título tradicional en castelán, Rebelión en la Granja. Ben, a miña lembranza da lectura adolescente, feita sen contexto nin coñecementos extratextuais, é a de ter lido unha obra a prol da liberdade e a igualdade, unha obra contra o poder. A relectura actual non refuta aquela e sigo a pensar o mesmo, a pesar de saber que Orwell retrata a Revolución Rusa e a súa decadencia. A novela é preciosa, sensível, de prosa sinxela e de estrutura perfecta, tan conmovedora como triste e desolada. E se debeu nun clásico é precisamente por mostrar con precisión e crueza como o poder pode corromper e lixar o máis honesto dos proxectos. E porque as personaxes, que son evidentemente arquetipos, non fican só niso, senón que desbordan personalidade e humanismo. 1984 publicouse 4 anos despois, en 1949. Trátase dunha obra moito máis complexa, e aínda que Orwell mantén a súa prosa directa e sobria, a sociedade futura que construe require dunha descripción demorada e intricada. Para entender por que se converteu nun clásico cusos temas e tropos seguen a repetirse unha e outra vez, abonda coa presentación. Un mundo totalitario no que todo está prohibido, no que cada recuncho está vixiado por grandes pantallas, cámaras ou irmán grande, no que a verdade está en constante manipulación e todo está sustentado nestes tres eslóganes. A guerra é paz, a ignorancia é forza, a liberdade é escravitude. Poderían estar asinados por algún dos actuais líderes mundiais, non si? Nesta sociedade estáse a crear unha nova lingua, a nova fala, que simplificará o mundo até o punto de que construirá unha nova realidade e imposibilitará calquera outra forma de pensamento. Orwell desenvolve en 1984 unha especie de segunda parte de Animal Farm. Sobre as cinzas do fracaso do proxecto igualitario, a rebelión fracasada, edifícase, como evolución natural que usa ademais os mesmos mecanismos manipulativos da verdade, un totalitarismo perverso en cuxa ficcionalidade identificamos moitas das eivas e perigos das nosas democracias. Xa agora, recomendo encarecidamente o documental de Raúl Peck de 2025, 1984, 2 máis 2 igual a 5, un ensaio visual con textos de George Orwell que explora a vixencia da súa obra visionaria no mundo actual. Por tanto, ambas novelas son perfectamente actuais, léense con facilidade e apréndennos sobre nós e sobre o mundo que estamos a construir, e fano en galego. Quero rematar estes artigos sobre os clásicos en galegos cunha proposta de publicación relacionada cos libros tratados. En este caso, non podía ser outra que Homenaxe a Cataluña. Primeiro, porque dá sentido e prologa as dúas obras mestras de Orwell, e segundo, polo seu valor intrínseco, porque é un gran libro no que o autor británico retrata un momento convulso, irracional ás veces, sorprendente sempre, e faino desde unha honestidade intelectual admirável, cuestionándose a si mesmo a miúdo e non conformándose nunca cunha única versión dos feitos. Queremos esta obra en galego. Vale. Non miro ben os pensamentos. O espessor de um aboeiro. Não escuto andar o tempo com o ruído do valeiro. Não escuto andar o tempo com o ruído do valeiro. Adicta como as borboletas a un rolete cheo de luces. Adicta como as borboletas a un rolete cheo de luces. Afogada nesta poza entre tanto Dunning-Kruger. Afogada nesta poza entre tanto Dunning-Kruger. Teño prados, teño mar, teño flores amarelas. teño cabos, teño mar, teño flores amarelas. E ademais teño táticas tan lindas como elas. Teño a luz dos lucincus, teño as asas carrisiñas. E ademais teño táticas que me faz mover as miñas. Carrizo.